A széthasadás. Al-Infitár című súra, mekkai. Verseinek száma 19. Bismillahirrahmanirrahim. A könyörületes és irgalmas Allah nevében. Idha as-samaa'u fatarat. Amidőn az ég ketté hasad. Wa idha al-kawakibu tatharat. És midőn a bolygók szétszóródnak. وَإِذَا الْبِحَارُ فُجِّرَتْ midőn a tengerek kiáradnak a medrükből. وَإِذَا الْقُبُورُ بُعْثِرَتْ és a sírok felforgattatnak. عَلِمَتْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ وَأَخَّرَتْ tudni fogja minden egyes lélek, mit küldött előre és mit késleltetett a jó és a rossz tettek közül. يَا أَيُّهَا الْإِنسَانُ مَا غَرَّكَ بِرَبِّكَ الْكَرِيمِ ó ember, mi kápráztatott el téged és tett figyelmetlenné a te nemes uraddal szemben? الَّذِي خَلَقَكَ فَسَوَّاكَ فَعَدَلَكَ aki megteremtett, majd megformált és arányossá tett téged. في أي صورة ما شاء ركبك olyan alakban, formában állított össze téged, amilyenben akart. كلا بل تكذبون بالدين de nem, ti hazugságnak tartjátok a dínt. وإن عليكم لحافظين ám fölétek őrzők rendeltettek. Kirámen kátibín tiszteletreméltók, akik mindent feljegyeznek. Ya'lamún má taf'alún és ők tudják, hogy ti mit tesztek. Innal ebrára lefí na'ím bizony az igaz hitűek, kegyesek, gyönyörűségben a paradicsomban lesznek. وَإِنَّ الْفُجَّارَ لَفِي جَحِيمٍ bizony a bűnösök pedig a pokolban lesznek. يَصْلَوْنَهَا يَوْمَ الدِّينِ az ítélet a számonkérés napján pedig ott, a pokol tüzében fognak sülni. وَمَا هُمْ عَنْهَا بِغَائِبِينَ ők azt nem kerülhetik el. وَمَا أَدْرَاكَ مَا يَوْمُ الدِّينِ honnan tudhatod, hogy mi az ítélet napja? ثُمَّ مَا أَدْرَاكَ مَا يَوْمُ الدِّينِ majd még egyszer, honnan tudhatod, hogy mi az ítélet napja? يَوْمَ لَا تَمْلِكُ نَفْسٌ لِنَفْسٍ شَيْئًا وَالْأَمْرُ يَوْمَئِذٍ لِلَّهِ azon a napon, amikor egyetlen lélek sem tehet semmit a másikért, azon a napon a döntés Allahé.